वामिका ने वेदांत को देखा तो देखती रही। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था, लेकिन दोनों के 2 साल बहुत मुश्किल से गुजरे थे। वामिका थोड़ा सा ऊपर उठी और उसने वेदांत के गाल पर किस कर दिया और फिर अपना एक हाथ वेदांत के सीने पर रखकर पकड़ बनाने लगी। वहीं वेदांत ने भी नींद में वामिका पर अपनी पकड़ कस दी। वहीं दूसरी तरफ सार्थक नशे में सिद्धि के करीब आ गया। सिद्धि ने जब सार्थक को अपने करीब महसूस किया तो उसकी आंख खुल गई। उसने पलटकर देखा तो सार्थक सो रहा था, लेकिन उसने ड्रिंक की थी जिस वजह से सिद्धि को स्मेल आ रही थी। वो कुछ देर तक सार्थक को गुस्से में देखती रही। उसे वो पल याद आ गया जब सार्थक ने उसे डिवोर्स देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वो बेड से उठी और जाकर सोफे पर लेट गई, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। उसने आंख खोलकर सार्थक को देखा तो सार्थक का ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था। सिद्धि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उठी और गुस्से में बड़बड़ाती हुई सार्थक के पास आई। उसने सार्थक को ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा दिया। वो जैसे ही पलटकर जाने को हुई, वैसे ही सार्थक ने नींद में उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सिद्धि सीधा सार्थक के ऊपर जा गिरी। सार्थक ने बिना आंखें खोले सिद्धि पर अपनी पकड़ बना ली और बोला, I'm sorry, सिद्धि, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सिद्धि हैरान हो गई। उसने सार्थक को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सार्थक की पकड़ बहुत मजबूत थी। सार्थक की इस हरकत पर सिद्धि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में सार्थक की फिर से आवाज गूंजी, I love you, सिद्धि, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सिद्धि हैरानी से सार्थक को देख रही थी। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद उसने अपना सिर सार्थक के सीने पर रख लिया और देखते ही देखते उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह सिद्धि की जब आंख खुली तो वो सार्थक के ऊपर ही थी। उसने पास रखा हुआ मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। सिद्धि की आंखें एकदम से फैल गई। वो जल्दी से उठने को हुई तो सार्थक की भी आंख खुल गई। उसने सिद्धि को अपने करीब देखा तो गुस्से में बोला, डिवोर्स देना चाहती हो तो मेरे पास क्या कर रही थी? सिद्धि को गुस्सा आ गया। एक तो कल रात सार्थक ने खुद ही उसे कसकर पकड़ा हुआ था और ऊपर से सुबह उठते ही उस पर इल्जाम लगा रहा था। सिद्धि दांत पीसते हुए बोली, कल नशे में आए थे और खुद ही मुझे पकड़कर सो गए थे, समझे? अब मुझे कुछ मत कहो। इतना कहकर सिद्धि उठने को हुई, लेकिन उसकी साड़ी का पल्लू सार्थक के नीचे था। उसने जब अपने आंचल में खिंचाव महसूस किया तो पलटकर सार्थक को देखकर बोली, इसे छोड़ोगी कि नहीं? सार्थक बोला, भड़क क्यों रही हो, छोड़ रहा हूं। इतना कहकर सार्थक भी उठा, लेकिन उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और तभी सिद्धि बेड से उतरकर अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, अगर पीने का इतना ही शौक है तो घर में ही पी लो, बाहर से पीकर क्यों आते हो? सार्थक बोला, तुम्हारी वजह से दिमाग खराब कर रखा है तुमने। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है, सिर में दर्द हो रहा है, बकवास मत करो मेरे साथ। सिद्धि भी दांत पीसते हुए बोली, नहीं कर रही बकवास, डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस खोखले रिश्ते से आजाद कर दो। सार्थक बोला, दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, समझी? अब जाओ यहाँ से, एक ग्लास नींबू पानी लेकर आओ। सिद्धि को गुस्सा आ गया, लेकिन अगले ही पल वो वहां से चली गई और सच में एक ग्लास नींबू पानी लेकर आई। तब तक सार्थक अपना सिर पकड़े बैठा रहा। सिद्धि ने पानी का ग्लास सार्थक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो पी लो पानी। सार्थक ने गर्दन उठाकर सिद्धि को देखा तो सिद्धि गुस्से में सार्थक को देख रही थी, लेकिन सार्थक को बड़ा अजीब लगा। इतना गुस्सा होने के बाद भी, डिवोर्स मांगने के बाद भी उसने उसे पानी लाने के लिए कहा तो वो गुस्से में जाकर नींबू पानी लेकर आ गई। सार्थक ने पानी का ग्लास पकड़ लिया और उसे गट गट करके पीने लगा। पूरा पानी पीने के बाद उसने ग्लास सिद्धि की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धि ने भी पानी का ग्लास पकड़ते हुए कहा, बहुत हो गया सार्थक, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मेहरबानी करके मुझे डिवोर्स दे दो। सार्थक जो अब तक शांत था, सिद्धि की डिवोर्स की बात सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। वो बोला, अगर डिवोर्स करना था तो कल रात मेरे इतना करीब क्यों सोई थी? सिद्धि को गुस्सा आ गया। वो भी चिल्लाते हुए बोली, कहा ना कल रात तुम पीकर आए थे, तुमने मुझे जबरदस्ती अपने ऊपर लिटाया, नींद में ही पकड़कर सो गए और तो और मुझसे माफी मांग रहे थे, आई लव यू भी कह रहे थे। सार्थक ने एक आईब्रो चढ़ाई और बोला, आई लव यू कहूंगा, वो भी तुमसे, शक्ल देखिए। सिद्धि ने भी गुस्से में कहा, हाथ देखिए, जानती हूँ अच्छी नहीं है, तभी तो उस प्रिया के आगे पीछे घूमते हो, मुझे तुमसे अब किसी चीज की उम्मीद नहीं है, मुझे डिवोर्स दे दो और फिर प्रिया के साथ जो करना है करो। सार्थक गुस्से में बोला, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती डिवोर्स मांगते हुए? और तभी दरवाजे से वेदांत की आवाज आई, क्यों आएगी शर्म, तुझे शर्म आनी चाहिए कि कल रात भी तू प्रिया के साथ आया था। ये सुनकर सिद्धि हैरान हो गई और उसकी आंखों में अचानक से पानी आ गया। शायद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि उसका और सार्थक का रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन जब जब प्रिया का नाम आता था तब तब सिद्धि की उम्मीद टूट जाती थी। पूनम आंखों से वेदांत को देखकर बोली, अच्छा तो कल भी प्रिया छोड़ने आई थी? वामिका भी वेदांत के पीछे खड़ी थी। वो अंदर आई और सार्थक को देखकर बोली, आपसे ये उम्मीद नहीं थी? सार्थक ने कुछ नहीं कहा और इतने में वेदांत बोला, ना बताओ क्यों आएगी इसे डिवोर्स मांगते हुए शर्म? तुम्हें शर्म आती है प्रिया के साथ घूमते हुए, उससे बात करते हुए, उसके साथ क्लब में पार्टी करते हुए? सार्थक बोला, मैं प्रिया से प्यार नहीं करता और ना ही मैं उसके आगे पीछे घूमता हूँ, वो ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। सार्थक की बात सुनकर वेदांत को गुस्सा आ गया और वो बोला, ओ अच्छा, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? सार्थक तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती? तुम्हारी बीवी तुम्हारा घर पर इंतजार करती है और तुम हो कि प्रिया के साथ पार्टी में ड्रिंक कर रहे हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक बार नहीं सोचा शौर्य भाई को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, एक बार नहीं सोचा सांझ भाभी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? तुमने अपनी मर्जी से सिद्धि से शादी की थी तो अब इस रिश्ते को निभाने में प्रॉब्लम क्या है? सार्थक बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मुझसे डिवोर्स मांग रही है। सिद्धि ने अपना सिर पकड़ लिया और जाकर गुस्से में सोफे पर बैठ गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, तो क्या चाहते हो, मैं अपनी सौतन को एक्सेप्ट कर लूं? सार्थक को भी गुस्सा आया, उसने भी सिद्धि को देखकर गुस्से में कहा, तुम्हारे दिमाग में तो बकवास है, गंद भरा हुआ है, मेरे दिमाग में नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ कि वो मिस्टर भाटिया की बेटी है, बस इसीलिए उसे झेलता हूँ, वरना मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? इतना कहकर वो गुस्से में वॉशरूम में जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गया। उसने हल्का सा पलटकर सिद्धि को देखा और बोला, अपने दिमाग से ये बात तो निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, डिवोर्स तो दूंगा नहीं। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। सिद्धि की आंखों में पानी देखकर वेदांत बोला, तुम रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता, डिवोर्स पेपर्स बनवा दूंगा, तुम अगर डिवोर्स चाहती हो तो डिवोर्स ही होगा। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने पलके झपका दी। वामिका समझ गई कि वेदांत फिलहाल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये सब बोल रहा है। इतना कहकर वेदांत ने सिद्धि को ना रोने का इशारा किया और तभी वॉशरूम से सार्थक की आवाज आई, मैं नहीं देने वाला डिवोर्स। वेदांत भी हल्के गुस्से में बोला, तुम्हारा तो बाप भी डिवोर्स देगा। वॉशरूम से फिर से आवाज आई, तो जाकर बाप का ही डिवोर्स करवा दो, क्योंकि मैं तो डिवोर्स देने वाला नहीं हूं, और तुम जानते हो कि मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। वेदांत को गुस्सा आ रहा था, वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने सिद्धि को देखकर इशारों में ही कहा कि मैं करवा दूंगा डिवोर्स। इतना कहकर वो वामिका के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वॉशरूम का दरवाजा खुला, उसमें से सार्थक बाहर आया। सार्थक के बाल गीले थे, वो गीले बालों को तौलिए से पोंछता हुआ सिद्धि के पास गया। सिद्धि अब भी सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, आंखों में आंसू थे, बाल बिखरे हुए थे, देखकर ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितने दर्द से गुजर रही है। जबकि सार्थक, उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि उसे डिवोर्स होने का दुख है। सार्थक सिद्धि के पास आया और उसके ऊपर झुककर अपने बालों में हाथ फेरने लगा, जिस वजह से सार्थक के बालों का जो पानी था वो सिद्धि के ऊपर गिर गया। सिद्धि ने कस कर आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, मेरे साथ वो सब क्यों किया? सार्थक बोला, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? सिद्धि ने अपनी आंखें खोली और भरे गले से बोली, जब प्रिया से प्यार करते थे तो मेरे करीब क्यों आए? सार्थक ने सिद्धि की आंखों में देखकर बड़े प्यार से कहा, मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया, वो फिर से भरे गले से बोली, समझते तो सब कुछ हो, बस मेरे मुंह से सुनना है। सार्थक बोला, जब जानती हो तो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती, और वैसे भी मैं अकेला तुम्हारे करीब नहीं गया था, तुम भी रेडी थी, समझ आई? सिद्धि बोली, तुमने मेरा फायदा उठाया। सार्थक ने कहा, 2 साल से हम एक ही कमरे में हैं, फायदा उठाना होता तो बहुत पहले ही उठा लेता। तुम्हें पटाना, मनाना या तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार तुम्हें मुस्कुरा कर देखता और तुम रेडी हो जाती, तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि सारी गलती मेरी थी। इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वामिका और वेदांत अपने कमरे में मौजूद थे। वामिका बोली, डिवोर्स पेपर्स बनवाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वेदांत बोला, उसे शांत कराने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, देखा ना तुमने कैसी हालत हो गई थी उसकी, तुम फिक्र मत करो, मैं सार्थक से बात करूंगा। वामिका बोली, बात करने से वो नहीं समझेंगे। वेदांत बोला, हाँ हाँ समझ गया, उसके गाल पर 2 चांटे भी मारने हैं, चांटा खाकर ही समझेगा। वेदांत ने इतना ही कहा था कि सार्थक उनके कमरे में आया और वेदांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मेरे डिवोर्स के पीछे क्यों पड़ा है? वेदांत ने कहा, तो तू क्या चाहता है? वो घुट घुट कर मर जाए? प्रिया को तू छोड़ नहीं सकता, सिद्धि को तू अपना नहीं सकता, तू चाहता क्या है? घर वाली बाहर वाली खेलना है? सार्थक बोला, मैं सबको बोल बोल कर थक गया हूँ। मेरा और प्रिया का कुछ नहीं है, उसके बाद भी सब मुझे ही गुनहगार ठहरा रहे। सिद्धि को जाकर कोई नहीं समझाता। वेदांत बोला, सीरियसली तुझे गुनहगार ठहरा रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बता, पिछले 2 सालों से तेरे और सिद्धि के बीच में दूरियां क्यों हैं? ये सुनकर सार्थक चुप हो गया। फिर उसने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, तुम्हें ये बात किसने बताई? वेदांत को गुस्सा आ गया और उसने सार्थक की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी उस प्रिया ने। कितनी अजीब बात है, तुम प्रिया को छेड़ रहे हो फिर भी तुम्हारी पर्सनल बात प्रिया को पता है। हम इस घर में रहते हैं, हमें नहीं पता कि तेरे और सिद्धि के बीच में दूरियां हैं, लेकिन उस लड़की को पता है कि तेरे और उसके बीच में दूरियां हैं। सार्थक बोला, लेकिन अब नहीं है। ये सुनकर वेदांत और वामिका दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों ही समझ गए थे कि सार्थक और सिद्धि के बीच की दूरियां खत्म हो गई। वेदांत ने सार्थक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है? क्या सार्थक वेदांत से साफ साफ बात करेगा?